для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Кладаўшчыцай у калгасе была Ганна Карпілава, саламяная ўдава. У свае маладыя гады не набрала яшчэ і 25, яна мела двух дзяцей, так званых ветравічкоў-бязбацькавічаў. Хадзілі да яе і тутэйшыя верамейкаўскія мужыкі, і прыезджыя, асабліва розныя ўпаўнаважаныя, якія праседжвалі ў калгасе цэлымі тыднямі, якіх вадзілі да яе павязковаму, як у гасцініцу, начаваць. Здаралася, што знаходзіліся і жаніхі ёй, якія сваталіся, здаецца, разы са тры, але доўга не затрымліваліся ў яе хаце. Аднаго прымака, лесасплаўшчыка, яна прагнала сама, пабіла даёнкай за тое, што недзе бачылі яго са старэйшай Піліпчыкавай дачкой. Астатнія ўцякалі па сваёй ахвоце. Ці то харчы не падабаліся, ці то цягавітасці не хапала. Кладаўшчыцай Ганну паставіў ужо чубар. Спярша ў верамейках смяяліся з гэтага, а пасля перасталі. Слабкая напередок Ганна выйшла моцнай на галаву. За якія паўгода яна разгадала паперную мудрасць і стала нядрэннай кладаўшчыцай. Калі Зазыба прывёў на яе двор чырвонаармейцаў, жанчына спала. Па ёй хоць і пярун, абы міма. Будзілі кладаўшчыцу доўга, нарэшце дастукаліся. Ганна падышла да акна, пазнала Зазыбу, але на парог выйшла босая і ў споднёй. «Ну, што табе?» – спытала яна недавольна Зазыбу. «Бензін во таварышам, камандзірам патрэбны!» Ганна паварушыла плячамі і сказала з гуллівым шкадаваннем. «А я думала, жаніхоў прывёў!» «Ты, табе абы...» хацеў паўшчуваць Зазыба. Але Ганна гучна засмяялася. «Дык няма бензіну!» сказала яна такім голасам, быццам да гэтага толькі марочыла галовы. «Каб раней дык можна было, па цяпер няма. Газы, праўда, ёсць трохі, у кладавой стаіць». «Што гэта газа?» спытаў лейтенант Зазыбу. «А, па-вашаму, карасін», растлумачыў той. «А бензіну няма?» «Ды не каліўка бензіну!» Зноў чамусьці на ўсю моц засмяялася Ганна. «Увесь аддалі, як машыну калгасную здавалі!» Вайскоўцы пачалі б нечым перамаўляцца між сабой. Тады Зазыба выкарыстаў момант і цыкнуў на Ганну, як на нявестку. «Пастыдалася б, голая выйшла!» Ганна павела плячамі, знарок сціпанулася. «Накінула б на сябе што?» Зноў буркнуў Зазыба. Ганна прыціснула да гарачых бакоў, сагнутыя ў локцях, рукі і быццам з неахвотаю пайшла ў хату. Лейтенант повернувся до Зазыбы. Мотор у нас заглох, сказал ён. Гаручага не хапіла, думалі, у вас раздабудзем, а цяпер вось не ведаем, як быць. Ай, каб быў, то не пашкадавалі б. Неба апраўдваючыся развёў рукамі Зазыба. Каму, а сваім не пашкадавалі б. А коні? У вас ёсць? Спытаў тады чырвонаармеец. Ёсць, замест Зазыба адказала Ганна, якая якраз вернулася з хаты адзетая. Праўда, ахрамелая. Чырвонаармейскія, нам іх пакінулі замест калгасных. А учора яшчэ траіх бралі. Але запрэгчы можна. Вядома, калі на начлег іх не павялі. Тады вось што, сказаў Зазыба лейтенант. Вы нам пакажаце, дзе вашы коні, а яна... Ён кіўнуў на Ганну, няхай прынясе керасін. О, дык я то ж далёка ісці па яго, устрывожылася Ганна. Што значыць далёка, паглядзеў на яе лейтенант. Ага, дажно ў самы канец вёскі, сказала Ганна. А ты не ідзі вуліцай, не залюбіў Зазыба. Ступай па загароддзю, дык бліжэй будзе. Буду я хадзіць уначы па загароддзі тваім. Палахлівая. Ай, палахлівая. Бяры сам ключы, даступай у кладавую. Ты, Ганна, не дуры, строга сказаў Зазыба. Я тама не ведаю, што і як шукаць у цябе. Ты знойдзеш, калі хота будзе. Размову їхнюю перепинив лейтенант. Тады нехай ён іде з ёй, пропанаваў лейтенант і показав на чырвонаармейца. Справажатым я пайду, засмеялася Ганна і перастала ўпарціцца, навернулася ў хату, каб наказаць нешта свайму большаму хлопчыку, тады лёгка, быццам бязважкая, збегла на пахаладалую зямлю па сходках невысокага, складзенага з драўляных круглякоў ганка. «Вяди!» – гукнула на чырвонаармейца. Ужо на вуліцы лейтенант сказаў Зазыбу. «Трэба хоць вывезці за вёску машыну, а то сталі пад вокнамі». Коні былі на стайні, і Ганна дарэмна сказала, што іх маглі павезці на начлег, не да таго цяпер было. Коні стаялі на самым праходзе паміж стойлами, толькі... Аднавокая кабыла, якая нікому не патрэбна была, падышла да бакавых варот. Яна пачула людзей, ціха заржала. Зазыба ведаў калгасную стайню і таму без святла прайшоўся па ўсім праходзе. «Што ў вас там? Палутарка ці ЗІС?» – кінуў ён лейтенанту. «Т-26». «Што?» – не зразумеў Зазыба. «Танкетка». А, вон што. Ага. Тады пачакайце. Зазыба схадзіў у тры сценак прыбудаваны да стайні, вынес адтуль хамуты з доўгімі сарамятнымі пастронкамі і пачаў брытаць коні. Тым часам у самым канцы вёскі гаварылі паміж сабой яшчэ два чалавекі. Мясцовы селянін Парфён Вяршкоў і другі танкіст, які застаўся каля заглохлай танкеткі. Танкетка спынілася якраз насупраць парфёнавай хаты, праехаўшы па вуліцы метраў 400. Тое, што кончылася раптам гаручае, не з'явілася нечаканасцю для саміх танкістаў. Яны нават упэўнены былі, што некалі гэта павінна здарыцца, бо выбіраліся ў дарогу ад Вераб'ёвай рудні, што непадалёку ад Гардзеевкі, да Беседзі, ўжо амаль без гаручага. Камандаванню тэрмінова патрэбна было зрабіць глыбокую разведку да самай ракі. Камандзір батальёна, накіроўваючы танкістаў, папярэдзіў: «Адтуль, пэўна, давядзецца нагамі тупаць. Гаручага ўсё роўна не хопіць. Але рызыкаваць не хачу. У нас няпоўныя бакі нават у КВ. Таму запраўляцца не будзем. Паедзеце на тым, што ёсць. Для мяне лепей Т-26 страціць, чым КВ». «Але ці паспеем мы вярнуцца?» – сумеўся лейтенант. «О, у вашым распараджэнні ўся ноч. Туды даедзеце? Адтуль алюр два крыжы. Камбат раней служыў у артылерыі. Хочаш, магу выпісаць мандат. На зваротным шляху выкарыстоўвай любы транспарт, рэквізуй, калі што. Але каб разведданныя да раніцы былі ў штабе брыгады». Ён паклаў руку на плячо лейтенанта. «Ты разумей, брыгаду кожную хвіліну могуць кінуць у бой. Гаручае ўсё на ўліку, а новы падвоз добра, калі будзе ў ранні. Не хапае аўтамашын, адным словам, алюр два крыжы». І вось нерухомая танкетка ўжо амаль гадзіну стаяла ў Верамейках. Танкісты дарэмна трацілі час, якога ў іх не вельмі шмат заставалася, але пакідаць баявую машыну на вуліцы не адважваліся. Спярша была надзея пазычыць гаручае ў вёсцы, аднак самыя старанныя пошукі нічога не далі. Тады лейтенант рашыўся на самае апошняе – вывезці танкетку за вёску і падпаліць. Пакуль лейтенант з адным танкістам хадзілі па вёсцы, другі танкіст, седзячы на загавальні, распытваў пра дарогу Парфёна Вяршкова. Той выйшаў на вуліцу адразу, як пачуў, што насупраць спынілася машына. «Да Гардзеюкі далёка?» «А, вёрст 30 лічы». «А калі на прасткі?» «А, на прасткі! Дык на прасткі адна варона лятала, затое дома не бывала». «А калі без жартаў?» Парфён задраў галаву і пачаў прыпамінаць вёскі, што ляжалі на шляху да Гардзеюкі, вялікага сяла, якое было ўжо ў Бранскай вобласці. Дарогу ў Гардзеюку з Верамеек мала хто ведаў, бо ў тутэйшых сялян не было ніякай патрэбы хадзіць туды, але Парфён, калі быў малады, вазіў у Гардзеюку кару, якую дралі тады па ўсім за Беседзі на грошы. З таго часу памяці захавала вёскі. «Спярша трэба падавацца на сухое», – прыгадваў Вяршкоў. «А пасля на буду». «Гэта Вераб'ёва буда?» – удакладніў танкіст. «Не, не, проста буда. але і Вераб'ёва недзе там. Далей? А далі, далі Гайнаўка будзе. Гайнаўка, лічыў за вяршковым танкіст. А во, вось за Гайнаўкай, здаецца, адразу Гардзеяўка. Но Вераб'ёва Буда. А, да, ага, і Буда недзе там. Значыць, не ведаеш? Так вам Гардзеяўка трэба ці Вераб'ёва Буда? Гэта ваенная тайна. Ай, так бы і гаварыў адразу, а то галаву дурыш. Нарэшце Зазыба з лейтэнантам прывялі коні. А Усюкова яшчэ не было, спытаў лейтэнант танкіста. І ён жа з вамі пайшоў, падаўся той да лейтэнанта. Ай, гэта я сам ведаю, злуючыся нечага, сказаў лейтэнант. Вяршкоў тым часам пазнаў Зазыбу. А, і ты, Яўменавіч, не спіш, гукнуў ён. Дык хадзі, хадзі, садзіся во. Мабыць, Ганна недзе прыспала вашага чалавека, пажартаваў Зазыба. А якая Ганна, наставіў вушы парфён вяршкоў. Кладаўшчыца. О, тады скора не чакайце, усміхнуўся вяршкоў. Яна такая, о, сваё возьме. Ноч між тым недзе прамінула ўжо тую мяжу, адкуль пачынаецца зваротны шлях да яе, і цяпер навокал нібыта шарэла. У гары патухалі самыя далёкія зоркі, быццам хто неўзаметку сціраў іх з неба. Непакоячыся, што затрымка ў вёсцы выйшла занадта доўгая, лейтэнант сказаў Зазыбу: «Мы вельмі познімся. Баюся, што не паспеем дабрацца да часці, таму я падумаў, можа, коней сваіх дасцё нам?» Зазыба не паспеў адказаць, як лейтэнант пачаў супакойваць: «Вы не хвалюйцеся, мы распіску пакінем». «А, і гэтых коней у нас даюць і забіраюць, забіраюць і даюць. Кажуць, салдат даў, салдат узяў». «Не той час, парфён, каб нечага шкадаваць для чырвонай арміі», – сказаў Зазыба. «Даўжо ж, але яды не кульгавыя?» «Не ўсе, адзін кульгае». «А, значыць, падлячыліся ўжо», – усміхнуўся вяршкоў. «Але як гэта не ўгледзелі іх, пэўна б забралі?» «Не возьмем мы, возьмуць немцы», – раптам кінуў вяршкову танкіст, які ў прысутнасці лейтэнанта маўчаў. «А, і гэта можа быць», – невыразна згадзіўся вяршкоў. «Час цяпер такі, што ўсе бяруць нешта і не пытаюцца нават». «Будзем лічыць, што мы з вамі маем поўнае разуменне», – ігнаруючы вяршкова, сказаў лейтэнант Зазыбу. «Коні вы дасцё нам, распіску палучыце». «Ай, дзе яе пісаць цяпера?» – махнув рукою Зазыба. «Бярыце ўжо так, без паперкі, раз трэба, дык трэба». Тады лейтэнант нібы спахапіўся і стаў прыспешваць. «Лезь у машину, керуй», – загадав ён танкісту. Зазыба пачаў раскручваць пастрункі і падаваць лейтенанту, каб той чапляў за танкетку. «А таго вашага з Ганнай? О, можаце і не дачакацца!» Быццам пакпіў парфён Вяшкоў. «Яна баба смаляная! Ды і час якраз такі! Сама у прымы прыставіць, і галава цалей будзе, і целу раскоша!» «Вярздзеш, абы што, парфён!» Паморшчыўся Зазыба. «Нешта сянні ты!» «Яго, мусіць, баба да сябе не падпусціла!» Высунуў твар з пярэдняга люка танкіст. Лейтенанту не спадабалася маладая нахабнасць свайго падначаленага, ён прыкрыкнуў: «Ну, ты!» Калі танкетка нарэшце была зачэплена за доўгія пастронкі, коні зрушылі яе з месца і храпучы павалаклі па вуліцы. «А куды яны яе?» – спытаў парфён Вяршкоў Зазыбу. «За двары, каб падпаліць!» Вяршкоў крутануў галавой. «О! А навошта?» «Няма на чым ехаць далей. Ай, я от хвалюся, ці вытрымаюць да канца пастронкі. Кароткія былі, прыйшлося надвязваць. Ой, раз коні адразу скранулі, дак вытрымаюць. От ты карціць табе, парфён, непрыемнае гаварыць людзям», сказаў між тым Зазыба. «Ой, якое непрыемнае, а? Якое непрыемнае!» – пакруціў галавой Вяршкоў. «Самае непрыемнае я прыпас яшчэ!» Ён прайшоў трохі моўчкі побач з Зазыбам, які кіраваў коньмі, а тады сказаў: «А чым о гэты карабок цягнуць, вы б лепей паганялі па застрэшшы мужыкоў нашых, папаролі б штыкамі, як вераб'ёў. А то ж хаваюцца, акружэнцы, маць іх за нагу. Яшчэ фронт не прайшоў, а ўжо акружэнцы!» «Нешта я не разумею». «Так зразумееш, калі пралупіш зенкі, але позна будзе. Кажы ясней. Ты ўжо куды больш, ясна?» «Няўжо хто-небудзь з верамейкаўцаў дэзерціраваў», – падумаў Зазыба. «Але хто?» Коні вывалаклі танкетку на край поля за выганам, і тады аднекуль выскачылі з начэўшчыковы Ганна Карпілава. «Дзе ты ж вэндаўся?» – накінуўся на чырвонаармейца лейтенант. Той вінавата выпрастаўся. Тады заступілася Ганна. «Ох, не крычы, камандзір!» – сказала яна, і Лена засмяялася. «Салдат жа прыйшоў!» Лейтенант кінуў злосным вокам на яе, але змоўчаў. Парфён Вяршкоў з Зазыбам тым часам адчэплівалі пастронкі. З танкенкі вылез чырвонаармеец, паклаў на зямлю замок ад кулямёта. «Трэба выкінуць недзе», – сказаў ён. Лейтенант узяў з рук ваўсюкова прынесеную з калгаснага свірна бляшанку з газай, пабоўтаў і, не шкадуючы, пачаў выліваць на браню. «Падпальвай!» – скамандаваў праз момант ён. Чырвонаармеец чыркнуў запалкай аб карабок і кінуў на самы верх танкеткі. Сіняе полымя спачатку нясмела лізнула браню, затым скочыла ўгору і, стаўшы чырвоным, абхапіла ўсю танкетку. Адразу навокал зрабілася светла, а тень, які адкінуў пажар ад людзей, пяцярых мужчын і адной жанчыны, выраслі ледзь не да самых двароў, заскакалі, быццам жывыя. Зазыбава хата стаяла ў невялікім завулку, які не меў сабе назвы і была там крайняя. Сядзіба кідалася ў вочы яшчэ ад самае вуліцы, прасторнай, на 12 вянкоў з патрубам хатай. Двор быў абнесены тынам, а шаляваныя вароты віселі паміж пашарэлых дубовых шулаў. Тынам двор выходзіў на пустку, дзе раслі дзяды і глухая крапіва, а далей паміж пусткаю калгасным полем быў глыбокі роў, які губляўся ў сівым пылыне і шырэў паступова, пакуль дасягаў лесу, затым наогул нібы распасціраўся, утвараючы лагвіну парослую па краях балотным перцам, а пасярэдзіне блакітна-ружовым букашнікам паўзучай канюшынай і лілова-чырвонымі лугавымі васількамі. У пачатку гэтага рова было глінішча. Там брала гліну для тынкоўкі і на печы ўся вёска, таму амаль заўсёды ўлетку дарога пад вокнамі ў завулку была як пафарбаваная. Затое зімою каля зазыбавай хаты ўсё замятала, і па завулку нельга было праехаць нават на санях. Вокны зазыбавай хаты глядзелі на два бакі. Адны выходзілі на паўднёвы захад, акурат на вёску, а другія на двор, адкуль відаць было ў прастын поле з бальшаком, абсаджаным бярозамі. Некалі саджалі іх уздоўж шляху, кожны насупраць свайго надзелу, і лес амаль заўсёды і ўлетку і зімой атулены смугой. Разам з зазыбамі ў завулку жылі Аўхім Каспярун, Хрысціна Гаманькова з сынам падлеткам, яна ўдавела ў фінскую вайну, ды невялікая сям'я Кузьмы Прыбыткова. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.